أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، طال ليل الأنيق دمعكم في العيون، ما لكم تلبسون حلة البيس، ما لكم تلبسون حلة البيس. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن او ونكسن نغيستيال ادلكين بميل كستواد نغم اخليسان كسو دوادا برنامش كتضباد لها ادي رد جمعها. مانت برنامش كوحا او كساب سنيهاي امان كمغارد مقدشو او تضباد كان قدهي سايكا دعين حولغ اللوا وين او اي فوريين دقاليه ندا حركة الشباب المجاهدين متكودنا لغو خاري سالدقة دقمدا كحدة اي مغارد مقدشو. مدد برنامج كو سعد وحا مرتكو أقويهن ابن حسن إيا فلانقيها عبد حكينا علي سيدو كالوحان سو قد بندونا آراهد لغيستياش أي موضوع أنيق أيها برنامج كسو ساري وإدي لسع سينية ومركل إيا ديرة الجمعة. ما تلبسون حلة البيس، ما لكم تلبسون حلة البيس. مركل وحن دي لنهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قد قلنا برنامج كدير هذا الجمعة. طبعاً كان سيدا معنا يدقال يهنا ده حركة الشباب المجاهدين وحا أي قادين هو القلوة وين أو كدعي مقال ضم مقدشو إلا أي أفرقو بود أي ألقوة الرأي أسكرت الدولة فدرالك ما لها سوحا كم إذا سلقى قدق مذا كحدا أي مقال ضم مقدشو عيدا كالشباب المجاهدين دقال كاسي وحا أي كفرتين أو شري أي صوبان لغين لمجاري أو عبد بلايالاه إيا ساند هباه هو القل كاسي وحا أو عبسي قليي شاشاياها اي مدحدة دورة فدرالك اي كسوغان مغالا دا مقدشو كواهاسي او كمشغول سن دورة شوينك هذا الحين بدان ايا كالالاتي دقالا داسي سيقار اه براه بلوشادا شيخ موسى عبد عرالي او اه والي ولاية دا اسلاميق اه اي بنادر ايا كور بحية دقالا دا كدعي مقدشو اي قصارها كدا شي. بسم الله الرحمن الرحيم، مغالا دا مقدشو حاسا دعي خور قلو وانا خور قلو ولي قلو بسعون جري لكن احد مدعين حوغا حال انت وراء كسو قناعين فوزوا اصلوا بسكناعين gaalada iyo kuwa muslimiinta hor boodaaya oo arasuulka u ah oo gaalada ka soo horreeya horena uu socday waana sii socon doonaa haddii ilaahay idmo inta gaal iyo gaal saac ay dalkeena soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ay ku dhow yihiin. meelaha ay dagaaladu ka dhaceen, meelana dagaaladu si toos ah uga dhaceen, meelana raggu way ku sugnaayeen oo difaac ayay gaalada iyo cadowga uga jireen laakiin dagaal kama dhicin oo cadowga kuma soo bixin. inta dagaal rasmi ka dhacay waxaa ugu horreeya degmada saxda oo qaybo kala duwan dagaalku uu ka dhacay iyo degmadan la yidhaahdo Daynile iyo Yaqsi ayaa si toos ah dhisay dagaaladu ugu dhaceen. meelo badan oo ciidanka ku diyaar garaysnaayeen oo ay maartaan xoog u joogeen oo aan dagaalada weyn ka dhicin cadowga ay ku soo baxeen ayagana waa jiraa. howlgalladu 17 saacad ay nabay bilowdeen ilaa iyo 11 saac oo habeenimo yaa muqarrar waagu uu salaada laga dukanayeen howlgalladaas waa jiraa. fakaraha ugu weyn soo gaaray waxa weeyaan وعدد إنه بيجف ولقوا ماي يروحوا سما ليتني إن مجال المغبشة عدد أو ما يعني مو ذا إنه نبض كبير صناعة اللي جريسته وبيجف وين ما كلفون ده وين ما سيكون عادي فسارة على بعضنا وامد نفسي ماله يبرب خمسيات وسوق يعني عدد جاي ولا يقف في الضيال يخرج ولا يقف في شو هذا حركة شباب المجاهدين كبكوا ذي رسالة ذي واحد لقيها لو عدد ayuu hubtaa tayay tusaas kale soo meel kama keenay marka hub iyo gaadiid dagaal iyo hub inta baa laga helay khasaare burbur ahna waa loo geystay deegaanadii ay ku sugnaayeen nafna waa maartaan khasaare maskan waa jiray oo dhaawac iyo dhimasho ay ku jiray. kaasi wuxuu ahaa sheekh muuse cabdi caraale wariga wilaayada islaamiga ah ee banaadir. haddaba waxaan gudagali doonaa falanqaynta dagaaladaasi iyo saameynta amni ee ka dhalan karta martida ayaan soo dhaweynayaa waxaan ku hormarayaa ibnu xasan oo la socday waxyaabaha ka dhacay magaalada muqdisho. ugu horeyn ibnu xasan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. ka waran sida ay wax kaga dhaceen magaalada muqdisho maadaama ka ag dhaweyd xilliga ay wax dhacayeen. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وان دوهي والال سيدو قريدين كنا وايدين سلام هيا بهذا إذا عدا ورياشة دمان يوم مرتدة كل وان دين سلام هيا هدان وقود قلو سيدو حوداعين هذا حمر ايان جوغني لكم وينك حمر القار كم إذا ايان كسوكنين هل مر ايا وحان كسوك عني كسوك برارقني جوك ايو قرحيو ايو دقال توس اه ومارتي فولك فول اه وحمر جهوين كذا كردوغان كدعا يان كسو برارغني واغه دو برينا ده وحا وحي دعا يمبان ميشاك عرقني وحبين كدعا صلقية لدوميي وحل قيدة انكفاكان حروين اللي وكو روين هاي لقبسة دي ايا واغو مركو بري يان كسو برارغني ايوه رادتكي اي ريبين دقالكي ايان عرقني مركا والالوان كاقلوين وحي ميشاك دعا ينين دهين ايان كو عرقني marka halkaas waxa ka dhacay wax aan ma aragtay ee loo ku runay la qiyaasi karin ayaa ka dhacay waatay ibnu xasan in al shabaab ay ka dhax dagaalamaan magaalada muqdisho oo waliba ay qayb la wareegan maxay ku tahay dawladda iyo shisheeyaha haddii waxa la dhigi kara waxay ku tahay waxa ay ma aragtay iyagu sheeganayeen oo ay sheegayeen oo ay ka mid tahay madaxweynaha hadda markii uu dambeeyay uu sheegay oo arda soo shirki weyna ee adduunka oo dhan uu joogay Afrikada dhamaan wixii maartay ciidamaa oo shisheeye ah maartay oo meeshan xamar jooga madaxdoodu ay joogeen oo ka sheegay ay maartay dawladdu jawaab u tahay marka wuxuu sheegay in farmaajo hadda waa idaacadii TV-di wixii dhan ay ku jiraan oo wuxuu sheegay in uu kala wareegi karo ee amniga dalka isku filan yihiin oo hadda caasimadii ay nabadeeyeen waxyaabahaas dhan ayay maaragtay jawaab u yihiin wixii meesha ka dhacay ee dowladuna ay ku tahay dharbaaxo iyo maaragtay beenti ay sheegayeen in ay maaragtay waxba aan ka jirin oo xamar lala joogo waliba looga xoog badan yahay lala degan yahay ayay maaragtay tusinaysaa marka walaal waxay ku tahay khudbadii maalin dhaweed oo meesha ka jeediyay waxyaabaha ay sheeganayaan ama ay sheeganaysay dowladda oo ay tahay ka mid tahay caasimadda inay amnigeeda sugeen ay gacanta ku hayaan ay marka taasi ay noqonaysaa in la yiri haddee aaw waxaad haysaan oo ma aragtay iyagu ay qoolkii keliya meesha ku hayaan oo ficilkii dhabta ana oo shabaabkii meesha ku hayo marka walaaltaas waxay ku tahay dowladdu fool xumo waxa ay ma aragtay sheeganaysay ay ceeb ku tahay waxay sheeganayeen ay ku ceeboobeen walaaltaas waa ceebaysan yihiin wayah waxaan ku soo laabanayaa waxaan siinayaa Cabdi Xakiin Cali oo qadkan nagula jira kana mid ah martida barnaamijka ugu horeyn Cabdi Xakiin Cali assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu sidee baad u aragtaa wixii ka dhacay magaalada Muqdisho wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu aadan salaamiya idaacadda islaamiga al-furqan sidoo kale waxaan salaamayaa asxaabta marka dooda nagula jira insha Allah ta'ala dhamaantii maxallanahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu asaasi la wadiyay hadaan fikirkay ka dhibta aragtida aan u arko weerarkii ka dhacay magaalada Muqdisho waxaan u arkaa inay tahay guul u soo hoyatay muslimiinta cadowgii iyo shisheeyaha iyo dadka la socdaana inay ku tahay markaa xooyeen laf dhuun gashay waxaan leenahay Ilaahay baa subxaanahu wa ta'aala aan ugu mahadnaqna alxamdulillaah waxaan leenahay Allahu akbar sababtoo ah waa guul soo hoyatay muslimiinta waa dhawarjab ayay ku tahay cadowga isku soo baahaystay inay caasimada dalka muslimiinta ku waxyeelayaan oo qabsadaan wadankeedii iyo badii iyo wadankii isku darsadaan marka Ilaahay baa mahadleh waxaan ku tusinaysaa tamar darrada iyo taag darrada haysata kuwa daban dhilifka u ah shisheeyaha muslimiintana waxa la yahay waa inaan baraarugno arrintan aanu waxa weeyaan si weyn aanu warkaa u aragno insha Allah ta'ala waa guul soo heeyay muslimiinta khaasatan ummada Soomaaliyeed soo heeyay cadawgii wax ismoodee kibriyay waxa weeyaan sanka saw taagay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu nutso iyagoo dilaysan kala filaya isku gurman la waxa ku faraxsanahay arintaas aad baan ugu faraxsanahay aadna wana soo dhaweynaya waxaan leenahay gaalada uma baba dhigi kartaan geesiyaasha islaamka uma baba dhigi kartaan waa ciidanka tawxiidka uma baba dhigi kartaan waxaan leenahay markaas diiba inta goor goorta insha Allah ta'ala marka waxaan u arkaa inay tahay guul soo hayta muslimiinta waxaan u arkaa dhabarjab inay ku tahay farmaajo iyo kooxahiisa wato ee qandaraas layaasha wayahay ibn xasan muqdisho waa caasimada soomaaliya waxaana jooga shisheeye kala duwan oo xalana ku sugan dhankoodu muxuu kaga dhigan yahay dagaaladii dhacay? Haddii la isku soo aruuriyo, la isku soo koobo ama warkiyo kooban, haddii shisheeyaha wixii ay bixin jireen dhaqaale ahaa, fikir ahaa, waqti ahaa, khiyaano ahayd, diin nacaab ahayd, kulli waxay noqotay halbacaad lagu lisay ay noqotay. Soomaalidu wixii aanba jirin ma aragtay tacab bilaash ah waxay ku qiyaasaan ama ay ugu soo maamahayaan in war hebel tacabkiisu wuxuu halbacaad lagu lisay. Marka sheeyuhu wixii ay qabanayeen dhammaan waxay noqotay maanta halbacaad lagu lisay ay noqdeen. Oo ummadan in ma aragtay aan wax loo yeerin karin qof dhulkiisa ama gurigiisi iyo geedkiisi iyo loo kurin wixiisi kaa yaqaana inaan ma aragtay xoog iyo wax ay had iyagu isu malaynayaan wax looga qaadi karin ayay markaa tusinaysaa 12 sano ku dhowaad oo dhaqaale ah, juhdi ah, oo dhagar iyo khiyaano dhammaanteed ah ayay maanta marka ay ka dhigan tahay inay tahay halbacaad laga lisay. Marka warka halbacaad lagu lisay, marka warka lasoo koobo xooggiisii iyo wixiisii inta isku dayo waxay dhahaan Soomaalidu wallaahi laf ayuu toobin ku hayaa iyo bacaad ayuu qoorsagaaro ku hayaa ay dhihi jireen. Marka hadda shisheeyuhu micyaarka ama qiyaaska aan ama tilmaanta aan ka bixin karno waxay ugu dhigan tahay waa sidaas bacaad ayay qoorsagaaro ku hayaan, waxay marka meesha ku hayaan ma jiraan, inaysan waxba meesha ku hayn ayay ka dhigan tahay insha Allah. Waayahay martidu waan ku soo laabanayaa barnaamijka. Sidaan idiin sheegayba waxaa qayb ka ah oo aan fursad ku siinay dhageystayaasha idaacadda ku xiran ee dalka iyo dibaddiisaba jooga, waan kuwan qaar ka mid ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Waa anigoo joogo Muqdisho, magacayguna waa Uma Sumaya. Alxamdulilaah, waan ku faraxsannahay weerarkii habeen hore dhacay. Mar waliban waa u ducaynaa mujaahidiinta, waayo waxaan ku dhaqdhaqaaqna ayaaba ayaka ah. Ilaahay ha barakeeyo meel waliba ay joogaan, habeen iyo maalina u ducaynaa. Dadkuna waxaa la leeyahay shacab ayaa dhamaaday, shacabku ma saldhiguu degana mise saldhiguu jiifay. Goobaha la weeraray lasoo qalimaystay, anagu goob joog ayaan ahayn, waan tagnay. Dadku way maqan yihiin, ninkaan maqnin waxba ma arko, laakiin ninkii joog waxba kama qarsoono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Idaacadda Islaamiga Alfurqaan. Oo baan raacayay gudniibada dagaaladii gudi Muqdisho. Waa bishaaro oo qof kasta muuminka ka bishaaraysado. War la ka faraxo Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Fameeray weesh fi suduura qawmi mu'miniin. Kulay warkaasay unaati deegahayna reenreen farxad iyo ka dareemayn alxamdulillah. Mabalana walaalaha mujaahidiinta ee howlgaladiisa meedaanta dargeliya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Baxda raadiyo Alfurqaan aad baa idan salaamayaa. Waxa weeyaan fikirka gaab hadda ka dhiibto fariimaha idarayaan waxa weeyaan ma arkaysa waxyaabaha qarqaranayaan gaalada iyo gaala raacyada waxyaabaha ay qarqaranayaan inaysan wax ka jirin xaqiiqada meesha taal ay tahay inay mujaahidiinta awood ay leeyihiin oo ma arkaysa meel walba waqti allaal waqti rabaan iyo si allaal si ay rabaan inay wax u fulinayaan oo wax allaal waxay doonaan ay qabsan karayaan ay macnaha fariimaha ugu horeysa ee dareys waata. Tan labaad waxa weeyaan waa la ogyahay nimikan askarta ah ama ma arkaysa nimikan dawladda ah saraakiil ha noqdo ama ciid ha noqdo ha noqdaan haday doonaan waxa weeyaan inaysan wax tarayn carruurta Soomaaliyeed baa og, iska badaa dadka siyaasiyiinta ah ma dadka wax garanay iska daayay carruurta yaryar baa og. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Hadii aan ka hadlo ra'yigayga, aadi aan ugu faraxsanahay guulaha ballaaran ee ka gaareen mujaahidiinta iyo xasuuqa la xasuuqay murtadiinta. Bismillaah, asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Hadii aan ka hadlo ra'yigayga, digaalkii habeen hore ka dhacay Muqdisho, runtii aadi aan ugu faraxsanahay guulaha ballaaran ee ka gaareen mujaahidiinta iyo xasuuqa la xasuuqay gaalada iyo murtadiinta. Insha Allah, digaalka lagu haya gaalada iyo murtadiinta ma aha mid gabaabsi ah, mid sii joogsan doono insha Allah, waa mid socon doona. Rabbi, waxaan ka baryayaa mujaahidiinta meel walba joogaan inuu xafido guul bay mujaahidiinta gaalan. Waa ku faraxsanahay, waxaan dhihi lahaa mujaahidiinta hasii wadaan digaalada iyo gaalada kula jiraan. Insha Allah, Rabbi ha idin xafido meel walbaad ku nooshihiina. Markasta dhabarajo ku noqon doona gaalada waa kuwa farxad u ah muslimiinta, waa kuwa anaga farxadno ah gaaladana iyo gaala raacidana dhabarjab u ah. Markasta iyo habeen kasta iyo maalin kasta rijaasha kama daali doonaan in ay weeraraan xerada ay leeyihiin murtadiinta. Insha Allahu tacaala, waxaan rajaynayaa inay u laabtaan mar kaleeta oo aan dheereen. dagaalada soo noqonaya. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Al-Furqan way salaamay oo kuma sadin qaabka aad waraalaha Nairobi joogan aad soo gaasiinaysan fariinta iyadoo dadku ay taleefannadooda isticmaalayaan dalid dibadba. Maashay rabaan maanta warbixinta ka heli karaan aad u maasantiin. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Warar dhacay mujahidiintu ay ku qaadeen dhowr xiro ka tirsan magaalada Muqdisho. Waxaa weeye horta waa warar aad loogu farxo. Waan u jeednay xilligii weerarku dhacayay, waan u maqleenay hubantiisa iyo qaabka u dhacayay. Ayadan ka dhibto waxbay nimankan horta taako uma taalo, waxba uma yaalo, iska booteenayaan mooyaane. Maxaa dhacay xitaa wariyaashii ee ku sugnaa ee u imaadeen inay kasoo qaataan, maxaan ku dhahaa, wareysay kasoo qaataan ama soo duwan dadka ay la wadaagaan. Xitaa waxay la dhaqmeen si arxan xumo ah, ay la dhaqmeen oo bacaadka xabadka in loo dhigo ay gaartay. Marka dadka waa dadkaas waa noocaas weeye, bis waaye waxba uma harin. Insha allahu mujahidiintu waxa way guuleysanayaan. Waxaan leeyahay sabra insha allah. Kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasha idaacadda Al-Furqaan. Aan ku laabto ka qaybgalayaasha barnaamijka. Ibnu Xasan, aragtidaada si dhab ah yaa u maamula magaalada Muqdisho? Ka warana joogitaanka Al-Shabaab ee magaaladaasi. Wallahi walaal, sadar muuqda su'aal ka dhan, sadar muuqda su'aal way ka dhan tahay. Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Shabaab xamar waxa maamula, waxaan bixinayaa tilmaamo. Marka cidda maamusha waxa weeye shacabkan u deynina iyo halkaasaa laga fahmi karaa tilmaamahaas. Haddii cadaaladii qofkii madaxtooyada agteeda deganaa uu Shabaab u raadsanayo, wixii dhaqaale ahaa maaliyaddii iyo wixii dhan ay Shabaab bixinayaan, amnigii qofkii qof caaya un ama axadul qadaf keliya u geysta, haddii ma aragtay uu yiraahdo xadduu qadaf baad ii geysatay waad ii giftay oo kitaabkan ku kala baxayna qofka dilay markii uu kasoo noqonayo uu leeyahay iga raalli noqo walaalow, halka oo la geynayo uu ogyahay in aysan ahayn maxkamadda Shabaab maahane meel kale inaysan ahayn uu ogyahay. Haddii walaal marka taas su-aashaas anu waxaan qabaa, haddii way iska caddahay idda xamar si dhab ah u maamusha gacanta ku haysa, haddii cadaaladii la qabtay, amnigii la qabtay, dhaqaalihii ya oo meeshii la rabana maaragtay sida xalay oo kale ama habeen hore oo kale wax loogu samaysan karo. Marka taas waa sadar muuqda su-aal ka dhan weeyaan. Marka boqolkiiba boqol waxaa la dhihi karaa magaalada xamar si dhab ah dhab ahaana waxa u maamula xarakatu Shabaab Mujahidiin ayaa maamusha ayaa la dhihi karaa walaal. Waana maamulaan, wayna maamulaanba. Qofka waxaa loo baahan yahay marka uu yiraahdo halkan aniga haysta, waxaa la rabaa siduu ku haysto inuu sheego ama uu maamulo maamulkeeda. Marka maamulka dhabta ah meeshaas hadda ciddii dadka kala saaraysa cadaaladii u haysa, haddana meeshay rabto xilligay doonta weerarta, kuliba aan la weerarin oo iyadu wax weerarta oo iyadii kii maaragtay meeshay rabto ay u halgalkay rabto ay ka fushato, hadda ciddaas unba oo meeshay rabto ugu socon karta ayaa haysata waddanka. Marka 11 saac wixii ka dambeeya askari socda arki maysid, waa la kala xaroodaa. Wixii maalmihii socdana laamigaas dheer ama ay kasoo galaan meesha ay doonaha kasoo galaanay, hadday dabka joogaan xataa oo waad ogtihiin oo maaragtay maalmoweed laba gabar iyo wiil walaalaa lagu dilay meeshaas, hadday dabkii joogaan oo hadday daldirka jaxsan joogaan oo waddadii ay ku marayaan xabad, laamigaas ay marayaan xabad ku marayaan marka ku laynayaan maaragtay waddo. Marka qofkii xabad la-aan maraya iyo qofkii magaalada xabad ku mara, hadda qofka magaalada haysta waa la yaqaanaa, iyo qofka iskaleh iyo qofka tuuga ah iyo qofka aan tuuga ahayn waa la kala fahma. Marka insha allahu tacala wayna caddahay oo banaanka ay taalla. Hadda qofkii magaalada ku mara xabad ayaa maaragtay dhuudhuumanaya ayaa wax xadaya, qofka magaaladana marka meeshuu rabo ka shaaho masaajidku rabana ku tukado habeenkii xilligu rabana ama maalinkii xilligu rabana wax weerari kara ayaa magaalada gacanta ku haysta. Waana Shabaab xaqiiqatan. Cabdixakiin Cali, dhankaada dagaalka socda ee Shabaabka iyo cadowgooda u dhexeeya sanado ayuu qaatay, Shabaabkuna waxa ay wajahayaan isbahaysi ballaaran oo gobolka iyo dibaddaba ah. Ka waran ifafaalaha ku muuqda. Dagaalka socda ee sanado badan qaatay, waxbarka hore horta waxa weeyaan muslimiinta waa cibaadey u taarantani Ilaahay bay inagu dhawaanayaan subxaana wa tacaala. Waxaana marka ay ku tusinaysaa marka ifafaalaha muuqda wuxuu tusinayaa in marka waxa weeyaan islaamku guuleysanayo. Calaamado badan baana muuqda, run ahaantii muuqda ay ka mid yihiin dagaalka marka harka galay ilaa arko waxa weeyaan iyadoo waxweeyaan wax waliba ay muuqdaan dadka soo wada jeedaan meel walba askari taagan tahay ciidanka joogaan fadhiyaan meel walba fadhiyaan meel walba waxweeyaan qorya ay ku haystaan haddana waxweeyaan tamardarrada iyo taagdarrada iyo mujaahidiintu sida ay u firfircoon yihiin ay uga hawlgeliyaan wadnaha ama halka barta ay ugu awoodda badan yihiin ay ka hawlgeliyaan waxaan u arkaa arrintaasi inay tahay ifafaale muuqda oo ifafaalaha muuqda uu yahay guul u soo hayata muslimiinta oo awood islaamiga ay soo laaban doonto iyadoo haddeer ba ay jiraan wilaayada islaamiga oo dhul fara badan oo kamid a koonfurta ee bartamaha soomaaliya ay haystaan islaamku haystaan ama mujaahidiintu ay gacanta ku hayaan al-shabaab ay gacanta ku hayaan taasoo markaa amnigeeda iyo kala dameynteeda meel walba gaadhay gaaladu way qaranayaan warbaahintooday ku qaranayaan waxaweye meel kasta waxay ka leeyihiin waxaa ka jira baaba iyo xumaan baa ka jirta laakiinse xaqiiqada dhabta waxaynu ognahay dhulkaa islaamku ka talay inay tahay dhul ammaanku sugan yahay qabiiladu aan isku laynaynin qabiil qabiilku duulayaan aanu jirin aanu arkana maalalba dadka socdaalka ka imanaya iyo dadku ummaddu ay ka warramayaan inay guul tahay oo muslimiintu ay markaa guulaysanaya marka insha allahu tacaala waxaan u arkaa inay dee ifafaalaha muuqda inay markaa guulaysanayaan mujaahidiintu islaamka ay guulaysanayaan watii afghanistan ka dhacdo kale haddana soo qaadano sidaasoo kaleunba dowladdan la sheegayo ay loo tababaray oo ciidamo kumanaana la tababaray kadibna waatii markaa waxay isdhiibeen kuwan waxaa leeahay sidii ciidamada afghanistanuba isdhiibi doonaan wayna iskaga hulloli doonaan shisheeyuhu umana babacdhigi karaan run ahaantii mujaahidiinta babacdhigi kara maayaan waayo ciidanka ilaahay subxana watacaala ilaahay subxaana watacaala wuxuu weyna jundana lahum alqaalibuun ciidanka iyaga ayaa adkaanayaba ilahay leeyahy subxana watacaala marka insha allahu tacala waxaan u arkaa in la guulaysanayo muslimiinta ay guulaysanayaan waxaan u arkaa magaalada muqdisho mar labaad gacanta mujaahidiinta inay soo geli doonto insha allahu tacaala waxaan leeyahay reer muqdisho isbiruu wasaabiruu waraabiduu wataquu llaha lacalakum tuflixuun waayahay aan siiyo markaan ibnu xasan al-shabaab sidaad og tahay waxa ay ka baxeen dhufaysyadoodii muqdisho iyagoo awooda inay la sii dagaalamaan cadowgooda xilligaasi dowladda iyo shisheeyaha sideebay u arkayeen ka bixitaanka al-shabaab dhanka kale nooga waran istaraatiijiyadii al-shabaab oo ay kaga baxeen dhufaysyada ma u muuqataa inay guulaysatay walaal xamar al-shabaab loo kuruen dowladda iyo shisheeyaha wax sabay oo maaragtay qubka mooska ah ay ku taraarxeen ayay ka dhigan tahay taasi oo hadda ilaa hadda ay leeyihiin nin ayaa hadda ka hor waxaa la yidhi indhoolonimo ku soo dhashay siduu indhooluhu ahaa maalin maalmaha ka mid a hal mar ayaa ilaahay indhihi u furay markaasaa wuxuu arkay bakayle meesha cararayo ayuu arkay kadibna indhihii ayuu haddana beeray marka meelaha dadka markii ay ku kulmaan ama bulshada isugu timaado ay ku sheeksheekeystaan ayuu soo fadhiistaa markii dadku reer baadiye ahaayeen ay ka sheekeynayaan waraabihii libaaxii maroodigii wixii dhan wuxuu markaa halbeeg ama qiyaas uu ugu dhigan jiray oo isagana hadalka dadka meesha lagu haayo wax ugu dhex tuuran jiray wuxuu dhihi jiray bakayle ma la egyahay maroodigu isagoo ilaan weligiis ma arag waxa uu arkayba waa bakaylihii wuxuu dhihi jiray marka bakayle ma la egyahay haddii uuse ka weyn yahay inteebuu ka weyn yahay haddii uuse ka yaryahay inteebuu ka yaryahay ayuu dhihi jiray marka qubkii mooska ahaa ee markaas loo dhigay oo ay ku taraarixeen oo ay u qaateen inay maaragtay caasimadii la wareegeen weeyaan waxaa hadda ku taamayaan oo ay leeyihiin caasimadii ayaan ka saarnay waa hadalkii boogaas ay yidhaahdeen laakiin dhab ahaan waa qub moos ayuu ahaa kaasi loo dhigay wayna ku taraarixeen ilaa haddana taraarixii ay ku jiraan marka halbeeggoodii marka wuxuu noqday dhufeysyadaas waagaas halka hortooda looga lexday ayaa noqday dhufeysyadii maka baxeenaha oo allaba ku roonyahay dhufeysyadii annagaa joognaa oo maaragtay qubmooskii ahaa ayay u qaateen in ay maaragtay dad meel ka saareen oo ay maaragtay xoog wax ku saareen marka taas waa iska caddahay walaal inay qubmoos ahayd iyaguna way ogaadeen oo way ogyihiin hadda ilaa haddana taraarixii ayay ku jiraan ka bixitaan haddii u ahaan lahaa xalay meesha lagama dagaalami lahayn marka walaal caasimadii raggaas way joogaan waxaasna waxay ahayd intaan yareereen oo dugsigaan dhigan jirnay ayaa waxaan dhihi jiray hebel he waxaas maxaa waa intaan qofka dhakada dambe ka dharbaaxi jirnay saasaan samayn jirnay qofka dugsiile arday waa iska dhib badan tahay moogta waxaan dhihi jirnay waxaas waa maxay fiiri intaan dhahno ama cirka fiiri intaan dhahno qofka dhuunta dhag ka siin jirnay markaasuu soo noqon jiray markaasa waxaa weeye mararka qaar waxaan dhihi jirnay niyow he soo bax qofka kursi ku fadhiya tusaale ahaan marka aan rabno inaan kursiga ka kacsano ayaan dhihi jirnay niyo waxbaan kuu sheegayaa soo bax marku kursiga ka soo kacana waa u dabo mari jirnay waa intaasun kursigii ayaa laga kacsaday iyagii dhufays ku jiray dhufayskii ayaa laga soo saaray kadibna hadda sida hadda aad u jeedid ayaa loo maamulanayaa oo maaragtay oo habeenba meel la weeraraya maalinba xere iyo wixii yaalay agab ahaa military ayaa la qaadanayaa marka waxaas waxaan dhigi karaa wixii dugsiileenimada aan soo sameyn jirna lala cayaaraya marka caasimada marka ka bixitaan ma aheen waxaas waxbaan kuu sheegayaa kaalay oo kursigii gadaashiisii lagu fariistay ardaygii iyo kor fiiri dhuunta dhag laga siinay wax saas oo kale ah ayay ahayd ma way ka bixitaan iyo inay wax ka ceyrsadeen ay u malaynayeen waxa waaye waxaas waxay ku lugaeen ay lagu lugooyey weeyaan marka iyadana taasaan ka dhigi karaa walaal waaye dagaalku sidaad ogtahay cabdixakiino waa dhagar maxaa u sabab ah in ciidamada dowladda iyo shisheeyuhu jabaan oo ay ogaan waayaan xilliga lagu soo wajahan yahay haa walaal aad baad umahadsan tahay waxay la tahay sababta ay mar walba u jabayaane waxa weeyaan dagaalada kusoo socda ama weerarka xitaa hadday ogyihiin hadday xitaa ogyihiin waxa weeyaan waa rucbi baa isla haysta nimankan rucbi baa haysta waayo niman dalkoodii iyo waddankoodii iyo dadkoodii iyo ehelkoodii khiyaanay weye dadkoodii dhagaray weye dhagar u maleegaya oo cadow shaqeynaya hadday xitaa ogyihiin oo ay xitaa ka war heleen xitaa ayaan waxba taraynin xalaalay waxay soo kordhinayaan ma jirto run ahaantii waxaanan u leeyahay hal isdhaaf iyo kuwan ilaahayna waxaan ka baranaa inuu dowladda noo dhaliyo islaamiya oo waxaan naga qaado dulligan iyo markaa qurankan aynu ku sugannahay marka waxa weeyaan waxa mar walba sababa inay jabaan oo ay mar walba weerarada lagu soo qaadayo ay aanay ogeyn markasta ay dagaalka marka lagu soo qaadayo ay afka un kaga hadho idaacadaha been ka sheegaan oo ay markaa warbaahintaysi soo taagaan iyadoo marka ay dagaalka ku jabaan dhahaan waxba nagagama dhiman marka waxay kutusinaysaa dullinimada ay haysata iyo tamar darada haysata ayay kutusinaysaa iyo inay aada u hooseeyo sirdoonkooda ayay markaa kutusinaysaa insha allah waaye waan idinku soo laabanayaa mar kale aan soo geliyo qaar ka mid a dhegeystayaasha idaacadda alfurqaan ee kasoo aragti dhiibtay dagaaladii ka dhacay magaalada muqdisho walaalaha shabaab awood way leeyihiin awooddaasna alle xaggiisay ka ahaatay wixii xalay dhacayne iyo wixii wax la mid ahne way geysan karaan ayaan qabaa allah xaqana allah ku sugo camalkoodna allah ka aqbalo yacni waa farxad aad iyo aad aan faraxsanahay farxaddeeda lama koobi karo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan si fiican aan ugu dadaarmaa walaalaha shabaabulmujaahidiin inay cadowga weliba kuwa murtadiinta maarkino si fiican ay u miraan aan ugu dadaarmaa walaalaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waan idin salaamay walaalayaal aad baan idinkaga mahadcelinayaa juhdigiina iyo dadaalkiina idinka adowdaan sii wada insha allahu tacaala ilaahay ajari xasanaad idinka siiyo wallaahi arrintii ka dhacday magaalada muqdisho aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wallaahi wax lasoo koobi karo ma aha waxa lasoo koobi karo ma aad iyo aad baan ugu faraxsanahay marka waxaan u arkaa ragga walaalaha mujaahidiinta ah alla fadogiis ay horta ilaahay ba awood lahaa ayakan inay awood ay leeyihiinoo meel walba magaalada meel walba ay weerari karaan oo xarunka weerari karaan iyo sheegadii meel walba guri ay askari degan yahay meel walba ay weerari karaan xataa eelboorkan ay weerari karaan aaminsanahay aniga haddii aan nimana ragay ka hadla wallaahi taasna tixaalin waa fariin ayaa ahayd oo in sheegay dadka gaalada loogu digay kuwa mursadiinta iyo kuwa kale raacsanba marka fariin haddii dadku wax fahma ay yihiin tii xalay waxaa waaye fariin ayaa ahayd marka walaalaha mujaahidiin aad baan ugu bogaadanaya wallaahi quluubtaye aad baan ugu faraxday haddana wallaahi waxaa waaye mid tan kasii fiicana ka sugaya insha allahu tacaala kuwaas waxay ahaayeen dhegeystayaasha oo maanta nagala qaybgalaya barnaamijka martidii baan ku laabanayaa aan jaleeco cabdixakiin cali cabdixakiinow dowladuhu waa ay xejistaan caasimadaha maxaa yeelay waa isha dal weliba xarakada al-shabaab maalin kasta ayay magaalada ka adeegataa oo waxa ay doonaan bay ka geystaan taasi maxaa u sahlay walaal horta marka waxay la tahay waa runo caasimadaha de dowladuhu way difaacdaan waana halbowlaha dee magaalada dal kasta ama isha dal walba uu leeyahay waa runtaasi laakiinse kuwani run ahaantii maahaba qaar markaa lagu tilmaami karo inay yihiin dowlad waxwey waxaa lagu tilmaami karaa inay yihiin daalimiin shisheeyaha u shaqeynaya fikirkoodaba kuma jirto waxweyaan dadku inay ammaan helaan iyo inay nabadgelyo helaanba kumama jirto fikirkeeda fikirka waxweyaan boqol ha dolar ay qaadanayaan iyo gaalada ay u adeegayaan marka waxay isweydiin horta waxma ka yihiinba caasimada ama dalkaba waxma ka yihiinba kamaba ahaba shisheeyaha subax laga weydiiyaa dekedooda ma maamulaan dekeda magaalada muqdisho gacanta kuma hayaan mana maamulaan waan ognahay inay dowlada iyo quwado shisheeye ay maamulaan oo turkiga iyo ay markaa ka mid yihiin rumahaanti nimanka markaa waa qowr kilaalayaal wiil soo kareystay oo ku shaqeynaya culashada shaqeystayaal qandaraastayaal ayuun bay dow eegihiin ama yihiin marka ma aha rumahaanti dad markaa ah ama amaan sugi kara ama wax ka shaqeyn kara ma aha rumahaanti waxaan ku dambeyn doonaa sida Afghanistan ay dawladdu maqaar saar ka hayday reer galbeed ku taageerayeen ay u burburtay oo kale ayay u burburi doontaa insha Allah ta'ala sayagu muqata marka wax weyn ad iyo aad marka aanu arka inay marka wax weyn ay fashil iyo ay dhibaato marka haysto marka run ahaantii ma aha run ahaantii kuwan kuwa amaan wax ka qaban kara waxna suul kara ma waxa la xitir kara ma jirto waad arta mujaahidiintu waxa weyn maalin cad bay weerareen waxa weyn cad tahay wadanka wado muuqdo oo qof kastaa uu muuqanayo ay run ahaantii si geesinimo leh waxa weyn mujaahidiintu ay ugu dagaalamayeen magaalada Muqdisho birtinkeeda iyagoo iyaguna jooga oo waxa weyn dhaxsa ugu fiirnay marka waxba kama qaban karaan uma babadhici karaan mujaahidiinta ee geesiyaasha islaamka u diriraya runaanta isma babartay karaan san arko ibn xasan dawladdu waxa ay ku celcelisaa al shabaab wa argagixiso nabad diid ah oo horumarka umada muqdisho ka soo horjeeda maxaa ka jira warka ee warka ah shabaab wa nabad diid oo argagixiso warka ah hada maanta dalka inta maamusha loo cararo la maqli ogyahay loo raadsado nabadgelyadii miya argagixisa ah mise qofka marka uu maraayo wadooyinka xabadda ku mara islaanta xaamilada ilmaha ka soo tuura qofkii ganacsanaya miislaha ahaa wax ka rida qofkuu qabtana lacag ku sii daaya oo marka uu qabto intuu jirjiro dilo dhaqaale ku sii daaya hadduu doonana xabad ku dhufta oo dileh oo dugtiin darjiska maalin dhaweyd wiiligii walaalkiisa lagu dilay maalin walba wadooyinkan ceelasha biyaha ah maalin dood qof abowdada laga jibiyey saddex walaalo hadda ka hor waa lagu dilay maalin dhaweyd wadadaas ay maraan islaan xaqiiqatan oo laamiga dhinaciisa briis usoo doonatay ilmaheedii oo alasey usoo kalahday ayaa habeen madow iyagoo meesha maraya islaantii oo salaadiis wax soo tukatay ayaa intay u yimaadeen oo dabkeedii kurfirsay dab korkiisa ku dileen dabka korkiisa lagu dilay qofka marka waxaa sameynaya oo islaan aan ka tegaynin wiil iyo walaal ma aragtay gabar iyo walaalkeed oo magaaladii iska socda bajaajkooda iska saaran hal xabo ku wada dhufanaya oo haddii qofkii isagoo nool la qabtana aan loo naxaynin oo dhaqaale laga qaadanaya argagixiso sida loo yaqaanaan aan ugu fahmi karin haddii qofka shacabka ah oo laamigaas marka la maraayo maaragtay adkaartiisa qabsanayo oo ilaahaygiisa baryaayo ilaahu ilaahu ilaahu intay baabuurtaas ka gudbayso dowladda oo uu leeyahay ilaahu ilaahu ilaahu uu leeyahay oo wadnihiisu farta ku haayo iyo haddii uu qof isdigaalaan uu leeyahay wallaahi sharcigan ku kala baxaynaa oo intuu caayo uu leeyahay ninka wii caayo muu jeedaan ahaa caayadeeda kitaabka wuxuu isiiyo ayaan qabaa aniga ama xoolahaygii haddaad isiin weysid waxaan ku kala baxaynaa sharciga oo cidda ku kala saaraysana ay tahay shabaab hadda su-aashaas aan uma garan karo ama hadalkaas sida loo dhihi karo waa argagixiso oo waa nabadiid sida loo dhihi karo aniga ma fahmi karo marka insha allahu tacaala taas iyadana taasaan ka leeyahay waana hadallada aan leeyahay waa dhab wax hadda aniga lagu beenin karana ma aha hadda ninkii xamar madaxtooyada hoosteeda jooga u doonanaya ee cadaalad maxkamadihii shareecada ee islaamku ay maamulaan shabaab maxkamadihii kalena waa laga cararaayaa oo lama aadaayo markay wadooyinka maraayaana waxa weeye adkaartii laga akhristaa xaqiiqatan marka cidda argagixisada marka ciddii tiri ayaan u daynaynaa cidda argagixisa ah nabaddiid ah ama nabaddiiba dhib ku ah cidda ma aragtay waxaan u dayn doonaa insha allahu tiri hadalkaas waye cabdixakiin cali ka waran mabda'a ay shabaabku ku dagaalamayaan jiritaankiisa dhanka kalena dhinacyada ka soo horjeeda sida askarta dowladda iyo maamulada kale maxay u dagaalamayaan haddaan ka jawaabo waxaa ila tahay insha allahu tacaala haddaan sabab barnigo mabda'a dowladaha ama maamulada shisheeyaha la shaqeynaya iyo marka run ahaantii mujaahidiinta dadka diinta dagaalamaya run ahaantii ama xarakada shabaab mujaahidiin markaan eegno fikirkooda iyo waxay aaminsan yihiin iyo kuwan fikirkooda iyo caqiidadooda iyo mabda'a ay haystaan haddaan ku horreeyo kuwan dowladda ama maamulada shisheeyaha la shaqeynaya run ahaantii iyagu mabda ma leh ilaahay baan inoo sheegay subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi mudabdabiina bayna dalika laa ilaaha ulaa walaa ilaaha ulaa ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ان الهي وحي نغه ورمي ان نيمكاس اسكيهين لبو جيليا او مر بقولو مركا اي مركا اسكا دادعينيا نيمكاس حدو ماشي مركا حدي مسلمين دغليشتنا وحي دونيا انو مسلم كان كاميناي حدي مركا وحي غالدو اي مركا غان سريسو سدا مانت دي عاصمتي اي جوغان غالدو ومركا حويان ميله فربدنا امسونت وحي اي جوغان غالدو ان مركا markasto ay gaaladu marka ay barbar taagan tahay waxay oranayaan iyagu waxa weeyaan waa way waxay sheegayaan inaanay islaam jirin inaanay waxa waxba ka jirin inaan diin lagu dhaqmayn in dimuqraadiyad lagu dhaqmay waxa sheegayaan waxay ina aaminsan yihiin waa ilaaha baa noo sheegay in beeniskii nin markaas ka wareegalisanayo wareersan inay yihiin kadib markay kitaabka ilaahay ka leexdeen subxaana wa taala ilaahay kitaabkiisi waxay xukumayaan waxaan diintii ahayn bay xukumayaan hadii qof imi qof laga dilo وقف دلو محكمة إسارية ما هي محكمة إسلامية أو محكمة ديمقراطية يجونوا إذا عليك شيء ما قصنا يعني وحيرين و وحنا نكح كنا يوم الكحوي يعني قدر كين تاين تاس بنكح كنا حير كيسة ولا ساسا فقرة دين تاس وحسب لك الشغية رنا هانتي وحنا كل قمة يعني هذا نصبر ولا جم بدأ أولا ببدأ كل قمة يعني حوي يوم كان دولو ده أما حوي يعني يوم كان ما ملاذ سيد دولو ده فرمات شيء حيا بيا كل قمة يعني دوين مقامه رنا هانتي waa ku dhaqmayaan ma hadiin iyo wax dhowtoonama runahaanti waxaanu waana ka fogaayeen diinta islaam waxa ku dhaqmayaan oo dimuqraadiyad waxa hayaal gelinayaan gaalada hadii qof la xukumayo marka qof dilo la xukumayo diinta ilaahay kuma xukumaya ma oranayaan kitaabka ilaahay waxa suuri waxa oranayaan waxaanu waagna xeerka noocay noocaasa kadibna saasana wax xukunay bay ku oranayaan sidoo kale waxa weeyaan ma haystaan mabda ma haystaan waxa weeyaan nimankaas waa iska beena beena meel laay meel haystaan iyo mabda ay marka ku dagaalamayaan ma jiro waxay ku dagaalamayaan waa 100 dollar ay qaadanayaan iyo 100 kun ay qaadanayaan bay markaa u shaqeynayaan waa culashadu shaqeystayaal iyagu meeshii markaa lacag laga siinayo bay markaa ka shaqeynayaan runahaanti mabdoodana oo waa ka cade dimuqraadiga weyn dimuqraadiyad bay qaateen taasi rawan dalka iyo wadanka inay ku maamulaan ku socdaan taasi aaminsan yihiin taasi u dagaalamayaan u dirayaan yuqatiluna fi sabiil taqut bay u dagaalamayaan islaam kana waa dugtiin waxay u dagaalamayaan waa fi sabilillah bay u dagaalamayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa bay u dagaalamayaan laa marka mabda iska soo horjeeda lidis ku aaway aan waligoodna heshiinay mar walba gaalada waxay tiraahdaa ma heshiis la isugu yeero la heshiiyo de maxaa la heshiiyaa laa mabda heshiin kara waan ahaynba waana lagu heshiin karin ba xaqiiqda baad ma heshiin karaan ama qofka muslimka ahi islaamka uu ka baxaya oo gaal buu noqonaya oo mabda gaalnimadu qaadanaya ama gaaladu soo islaamaysa oo mabda islaamnimada qaadanaysa laakiin wax isku dhaxdar la yiraahdo iyo wax heshiis la yiraahdo dhaxmari kara xaq iyo baadil ma jiraan ila qiyaam saacana way sahaynayaan xaq iyo baadil mana heshiinayaan sida weyd isku mabda namaha isku dhinac namaha shabaab ku xamsan yihiin in ilaahay diintiisa subxaanahu ta'aala la isku xukumo dhulka ay maamulaan diinta ilaahay ku xukumaan ku maamulaan sharciyada islaamka dadka ku kala saaraan labadii qof qabiiladii islaay sharci ku kala saaran waniga maal walba dhigaysanayna sharci ku kala saarayaan ku kala xukumeen waa tan imika maanta ay iyaga laftooda qeylinaya maamulada qeylinayaan in wax loo xukun tagaya marka shabaab dhulkay joogaan baa loo xukun tagaya oo la aadaya oo la isku maartay xukunka iyaga ku wanaagsan waa kuwa la gaalada maanta inoo qiraya islaamka oo qirayanay inay xukunkoodu wanaagsan yahay ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu yiri in xukmu illaa lillaah amara an laa tacbuduu illaa iyaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu amray wuxuu noo sheegay in xukunka ilaahay uu yahay xukunka ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala oo xukunka la ilaahay aan ogoleyn cidii markaa waman lam yaxkum bima ansala allah faulaa'ikum alkaafiruun ilaahay wuxuu ciddan xukun xukumin ilaahay wuxuu soo dejiyey waa gaalaba ilaahay subxaana wa tacaala kuwaas markaa mabdoodu runahaanta dad isbarbardhigin wax isku dhowmaa wax la isbarbardhigi karana maaha runahaanti loo mabduuc kala fog nin aaminsan bakhti iyo gaalnimo aaminsan iyo dimuqraadiyad nin aaminsan u dhimanaya oo taa ku dagaal galay iyo nin ku dagaal galay ilaahay kitaabkiisa subxaanahu wa tacaala la isku xukumo koor noqdo liilaahi kalimatullaahi alciliyaa si kalmadda ilaah u sarreysa nin u dagaalamaya laba isku mabda ah oo isku dhow oo la is agdhigi karo runahaanti maaha waxaanan aaminsanahay walcaaqibatu lilmuttaqiin cudubtas cudubta dambe inay la yeelanayaan cidda ilaahay ka cabsatay subxaanahu wa tacaala muslimiinta inay leeyihiin cudubta dambe marka waxaan leenahay laba fikro kala fog wey runahaanti aad u kala fog wey ninkani gaaladu la socdaa gaaladu garab moodaya gaaladu garab weydiisanaya ilaahayna subxaana wa tacaala waa inoo diiday gaalo garab laga dhigto nimankana marka wax weeyaan waa munaafiqnimada ay muujisteen gaalnimada ay muujisteen way ridoobeen diinta ilaahay way ka ridoobeen ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa way ka ridoobeen ابن حسن لامها سيردونكا يكو أمانك اي دولادا محي او اغان وايين عيدان كالصوير راي مقالدنا قيب كميدا اه مودة مامولي والال محي اغانا يان اديق مركي اللي قجع عليها يدوح اغان كرتا اديق مركي اللي قجع عليها يدوح اغان كرتا كو هدي مركا ان لجع لين هدنا ايضا اللي قجع لين هدي هدنا لغا وين هاي اديق ولغا وين هاي ولغا سرريو هدي خبرت نغطو هدي سردون نغطو هدي نمول باي نغطو هدي لغا وين هاينا حد وغان كرتا قفك وين قفك ير قفك وين وحو قومو وغان كرو مركا سببتا اوغان وين وغان وين وحا كيني كرا ولغا وين هايون وحكا لما ها هو الما يركا هدي اسكود دي حتا بهيس اما ابوغي سكوين وحا او معرتي ودمع سيني هاي وحا او قبو iyo meesha uu u socdo halka asiga maartay hadii rabo haduu rabo inuu ogaado ma ogaan karo carur waxaan leeyahay aabe halkaas aan kasoo noqonayaa abow ma yeeyaan joogaa meelahan aan kasoo jireen raba saas aan leeyahay marka sirdoon meesha kuma hayaan waxay ku hayaan ciyaal laga weynahay ama carur laga weynahay iyo meeshii ku hayaan marka ma ogaan karaan mar hadii laga weynahayna ma ogaan karaan waa sidaas oo kale aniga cunugayga ama walaalkayga iga yar hadee wax walba aan sameysan rabo ma ogaan karo ma ogaan karo marka garaadkoodi iyo aqoontoodi iyo waxa la soo to qaabka loo soo toobare ee qaabkaas ah ta kale umadana ma rabto oo umadii ayaa ma aragtay kalsoonidii umadii ayaa ka dhimatay oo umadii umanaxaan oo umadii ayaa loo kuuray marka kalsoonidii ay ka dhimatay maadaama kalsoonidii ay ka dhimatay iyay wax weydiinayaan iyay wax ka ogaanayaan marka haddaan marka soo koobo haddii qof yar iyo qof weyn qof yar qof ka weyn ma ogaa karo ma ogaa karo marka waa laga daweyn yahay waa laga daweyn yahay in ma aragtay waana daliil waxay u tahay in meel intaas oo sirdoon ay joogto inta la yimaado lagu kala goosho saldhigga la qabsado la burburiyo muddo la maamulo taasaa ku tusinaysa marka qofkan waxuu damacsan yahaysan marna ogaa karin oo ka weyn yahay oo ka sarreeyo waa taa gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay ibnu xasan dhankaada maxaa ku soo gabagabeynaysaa ugu dambeyn waxaan ku soo gabagabeynayaa waxa waaya in shacabka beenta loo sheegayo laga daayo beentan oo aan dhammaadka lahaynna laga daayo dhibka nalagu hayana laga daayo wadooyinkaas marka la maraayo wax kale ma ahane xeryihiinii ayaad ku fakan laadihiin waa tan xalayba waxa meesha ka dhacay la ogaay haddaad marka xeryihiiniiba aad ilaashan laadihiin annaga shacabka aad laamooy wadooyinka iyo alla ku roon yahay nagu xasuuqaysaan aad maaragtay aad noo meeldayn xabadaan aad nagu tuuraysaan dhibkan maaragtay markaad wadooyinka maraysaan meel kale iskuma aragnay aad wadooyinka maraysaan aad ugu haysaan naga daaya haddaadan ma aragtay nabad wadooyin ku mari karin nabad aadan ma aragtay saldhigyadeenni ku joogi karin laba ku roon yahay wixii ma aragtay nabadda ah waad ujeedaan waa la ogyahay nabaddii ha la wada qaato nabaddiina meel kale kuma jirta kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala ay ku jirtaa meel kale nabad laga raadiyo laga heli maayo nabaddii halkaas aan ka wada raadino ha laga wada raadiyo shacab iyo dowlad iyo cid walbaba waxaan leeyahay marka kitaabkaas qur-aanka ah aan ka wada raadino kaasaan ku dhalanay ku dhaqannay ku dhimanaa weligeen wax kale ma arkin kaas marka aan nabaddii ka wada raadino waa helaynaa insha allahu tacaala intaasaan kusoo gabagabaynaaslaam asalaamu aleykum waraxmatullahi wabarakaatu wayahay cabdixakiin dhankaadana maxaad barnaamijka kaga tegaysaa oo dardaaran ah dhankaada xalku wuxuu yahay oo markaa waxa weeyaan aan kusoo gabagabeynayaa xalkuna uu yahay in ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeyaan loo noqdo waxaan leenahay mabdaca dimuqraadiyadu sharci maaha ilaahay ha laga cabsado ilaahay u toobad celiyo ilaahay u toobad keena subxaanahu watacaala waxaan leenahay kuwan dowladda sheeganaya ee maalin kasta waxa weeyaan dhimanaya eed aragtaan ee maalwalba martaa ku dhimanaya waxaan leenahay qofka muslimka ah haduu dhinto ilaahay baa sheegay subxana taala inuu janno geliyo yaa inuu janno helo ilaahay baa sheegay rasuulkana waa inoo sheegay ilaahay iyo rasuulkiisaba waa inoo sheegay waxa weeyaan jidka qura ilaahay raaliki yahay waxa weeyaan in ilaahay kitaabkiisa loo noqdo in islaamka garab la siiyo in diinta ilaahay la difaaco in dalkaaga adigoo xora dalkaaga xor noqoto oo diintaada aad xor noqoto oo la xoroobo oo dadku xor noqdaan oo kitaabka ilaahay subxaanahu wa ta'ala lagu kala baxo marka mabda'aas ay tahay inaynu qaadano waxaan la yahay nimankan dawladda sheeganaya ama maamulada sheeganaya war ilaahay u noqdo subxaanahu wa ta'ala waad ku haraadasan wallaahi kuwii hore idinka sii horreeyeyba saasay ahaayeen waxaweyaan adduunyadan maanta bal adigu qof maanta adduunyadan ku kibray oo kitaabkii ilaahay ka leexday oo marka taariikh adduunka ku leh balkeen waakaan ma jiro qof taariikh adduunka ku leh waxaweya ilaahay kitaabkiisa ka leexday subxaana wa tacaala yaa maal waxba idin tari maayo maal waxaad qaadataanna wallaan waxba idin tarayn ilaahay u noqdo subxaana wa tacaala u toobad celiyo u keeno ilaahay u noqdo subxaana wa tacaala taasa naftiina iyo nabadgelyadeena iyo dantiina ay ku jirtaa kitaabkii ilaahay loo noqdo la toobad keeno oo laga baxo safkan gaalada ku jirtaan gaalada xubnaha difaacsa amson ba difaacsa adigoo ree dadkaagii iyo tolkaagii iyo ummadaadii iyo islaamkaagii waxa weeyaan burburinaya oo diintaadii dalkaagii badahaagii dhulka aad ku dhalata ku nooleed ilaahay kugu arsaaqay ku siiyey adigu waxa weeyaan ku xadgudbaya waxaan leenahay xalku wuxuu yahay kitaabka ilaahay loo noqdo xalku wuxuu yahay in laga hadho cadow xalku wuxuu yahay in qofkii marka wax weeyaan ka hadh waayana wuxuu ku qudro qaado wax weeyaan ku Afghanistan ku cuqubro qaado waxa weeyaan mujaahidiintii ilaahay dhulkii uu makaniyay iyaga gacanta ku haya dalka dhana qabsaday kuwii murtadiintaana meel la meelay mareen iyo meel adduunka kaga sugan yihiin waxa weeyaan lama garanayo waad aragtaa marka waxa weeyaan xaaladdu intaan idinku soo kidino waxa weeyaan xaaladdu ilaahay cadaabkiisa aanu idin iban inaa toobad kantaan baan idinku baaqayaa insha Allah tacaala هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدنى دوما سنتين قد أهانا برنامج كديرة جمعة التضبات كان هل كاس أيام كسو قبق بينيا وحانا أو كساب سناء أمان كما قال هذا مقدشو وحان أمهد علينا يا مرتيدة برنامجك كلاه ابن حسن عبد حكين علي يدق استياش إذا عدى الفرقان إيا أراهد السوء ليبتي وحانا قعدوا الدار إن أراهد دي استياش أو آد وبدنيت وقتيق أو سنو سامحين إن آن سوء قد بينه إذا كان ودكما سنتين دقي استيق برنامج كان لما أنتين بسيداس يوفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال لي تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين زمجرين